NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het proces tegen Ridouan Taghi gaat gewoon door, ondanks dat hij momenteel geen advocaat heeft. De rechtbank zegt dat de geplande uitspraakdatum in februari blijft staan. Maandag legden de drie advocaten van Taghi zijn verdediging neer. Taghi heeft zelf aangegeven geen nieuwe advocaat te willen. Op de stoep voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag was aan het begin van de middag een protest van zo'n 150 rijksambtenaren. Ze zijn het niet eens met het Israëlbeleid van het demissionaire kabinet. Ze willen dat Nederland meer doet om Israël onder druk te zetten om een staakt het vuren in Gaza aan te gaan. Gazaanse gezinsleden van Palestijnen in Nederland kunnen Gaza vanaf vandaag verlaten. Eerder werd al bekend dat aanvragen voor gezinshereniging voor Gazanen met spoed zouden worden behandeld. Maar het was voor deze mensen nog niet mogelijk om uit Gaza weg te gaan. In 2024 is er ruimte voor 483.000 vluchten op Schiphol. Dat maakte de luchthaven vandaag bekend. In de zomerperiode kunnen daardoor 13.000 vluchten meer vertrekken dan eerder was aangekondigd. Wettelijk is er ruimte voor 500.000 vluchten nadat het kabinet de geplande krimp van de luchthaven introk onder druk van de EU en de VS. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is op dit moment 10 minuten vanaf knooppunt Hoevelaken. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Vanaf knooppunt Vaanplein 7 kilometer file tot aan Hoogvliet. De vertraging is 50 minuten omdat er twee rijstroken dicht zijn. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Het conflict laaide deze zomer ineens in alle hevigheid op. De strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan om Nagorno-Karabach. Een enclave vol Armeniërs in Azerbeidzjan. Officieel wordt de enclave nu op 1 januari opgeheven. Voor de ruim 100.000 Armeniërs die vanuit Nagorno-Karabach op de vlucht zijn geslagen, is de ellende nog niet voorbij. Vanuit Nederland zijn Armeniërs actief om ze te helpen. Straks een reportage daarover. Tegen 2 uur gaan we naar Nicaragua, waar de nieuwe Miss Universe vandaan komt. En haar verkiezing maakt daar een heleboel los. Maar we beginnen bij Israël en Gaza, waar het wachten is op een nieuwe gevechtspauze. Al gaan de onderhandelingen daarover uiterst stroef. Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. Officials now confirm that more than 20,000 people have been killed there since this war began. Palestinians keep saying the same thing. There is no safe place in Gaza. Er is geen enkele veilige plek in Gaza, meldt Al Jazeera hier. Dood, ziekte en ellende. Er wordt druk onderhandeld over een nieuwe gevechtspauze, ook over de vrijlating van Israëlische gijzelaars, maar voorlopig is het nog niet zover. En premier Netanyahu van Israël lijkt vastbesloten, zelfs na zo'n eventuele nieuwe gevechtspauze, gewoon weer door te vechten. We zullen tot het einde blijven vechten, tot Hamas is verslagen, zegt Netanyahu. Maar wat is dat einde precies, als Hamas niet verslagen wordt? En is Gaza nog wel leefbaar straks? En waar kunnen de Palestijnen, die in grote getalen de afgelopen 2 maanden op de vlucht zijn geslagen, uiteindelijk nog heen? Vanuit de studio in Brussel, Erwin van Veen, conflictanalist bij Instituut Klingendaal. Goedemiddag, Erwin. Goedemiddag. Als we meteen maar even bij de actualiteit beginnen. Ik had het er net al even over, de onderhandelingen over een nieuwe gevechtspauze. In hoeverre is daar zowel aan Israëlische als aan Hamas-kant grote behoefte aan op dit moment? Nou, aan de kant van de strijdende partijen denk ik wat minder. Maar aan de kant van de Palestijnse inwoners van Gaza natuurlijk des te meer. Mm-hmm. Die staan echt met hun rug tegen de muur. Voor zover het de strijdende partijen betreft. Kijk, de regering Netanyahu heeft het lot van de Israëlische gijzelaars na 7 oktober natuurlijk nooit echt geprioritiseerd. En anders was je niet aan zo'n grote en brede militaire campagne begonnen. Waarbij het risico natuurlijk vrij groot is dat ze allemaal uiteindelijk omkomen. Mm-hmm. En ook aan de kant van Hamas zien we dat de commandovoering functioneert nog. Troepen vechten gewoon door. De IDF heeft een schatting gemaakt dat ze ongeveer 7000 van de geschatte 30.000 Hamas-strijders hebben uitgeschakeld. Mm-hmm. Nou, dat is een kwart, nog niet eens. Die getallen moet je met een korreltje zout nemen uiteraard. Maar dat laat zien dat zowel Hamas als Israël, zoals het fragment ook aangaf, voorlopig nog wel even door kunnen vechten. Ja, En het grote slachtoffer, zeg jij, zijn dus vooral de Palestijnen zelf, de Gazanen zelf. De humanitaire problemen daar lopen op. Hè. Hulporganisaties spreken van een ware catastrofe. Aan de ene kant zijn er de voortdurende bombardementen. Aan de andere kant is er een groot gebrek aan voedsel en drinkwater. Wat lees jij, hoor jij daarover, Erwin? Gaan er inmiddels ook al op grote schaal mensen dood aan honger en allerlei ziektes in Gaza momenteel? Niet op grote schaal, voor zover ik gezien heb. Maar dat risico, dat ligt om de hoek. Hè. We moeten even terug, denk ik. In 2012 zei de VN al dat Gaza een onleefbare situatie aan het worden was. Vanuit humanitair opzicht. En de schatting was toen dat dat in 2020 zou gebeuren. Hè, dus die humanitaire catastrofe die was er al voordat 7 oktober begon. En wat 7 oktober gedaan heeft, is daar, ik weet niet wat de overtreffende trap van een catastrofe is, maar dat heeft dat in ieder geval tot stand gebracht. Mm-hmm. Waardoor er nu, mede met dank aan Israëlisch beleid en de inactiviteit van de internationale gemeenschap, ja, de humanitaire crisis alleen maar groter is geworden. Er komt veel te weinig humanitaire hulp het gebied in. In vergelijking met de noden natuurlijk. Zoals u net zo zei, er is tekort te drinken, te eten. De basisbehoeften zijn niet in orde, epidemieën dreigen. En dat is allemaal voor een getraumatiseerde groep van ongeveer 1,8 miljoen mensen die net hun woning, hun naasten, hun kinderen, je kan het niet verzinnen, verloren hebben. Dus dat is schrijnender, kun je het bijna niet maken. Nee, er komt af en toe wel wat hulp binnen. Hè? Minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins-Slot, die schreef daar nog over op X, wat vroeger Twitter was. Goed nieuws dat vrachtwagens met humanitaire hulp nu ook worden toegelaten vanuit Israël. Als ik jou beluister, is dat echt nog steeds een druppel op een gloeiende plaat? Ja, we moeten even de feiten in acht nemen. Israël heeft aan het begin van haar offensief bewust elektriciteit en water afgesloten. Dat mag helemaal niet. Hè. Israël heeft een verantwoordelijkheid als bezettende macht om de humanitaire situatie in Gaza voldoende te houden. Nou, daar zijn ze expres in tekort geschoten. Daarna hebben we een lange periode gezien waarin Israël eigenlijk niet of mondjesmaat humanitaire hulp toestond. Met heel veel vijven en zessen hebben dan landen als Amerika en misschien ook Nederland bijgedragen, hè, dat die druppel op de gloeiende plaat een soort van straaltje op de gloeiende plaat wordt. Maar het blijft de gloeiende plaat. En daar ligt blijkbaar niemand wakker van. Want ondanks dat dit een verantwoordelijkheid is voor Israël onder internationaal recht, heb ik nog geen landen gezien die hier echt conclusies uit trekken. Bijvoorbeeld in de vorm van scherpe diplomatieke veroordelingen, sancties of andere zaken. Dan even naar het doel wat Israël zichzelf gesteld heeft, hè, met deze oorlog. Het uitschakelen van Hamas, volledig uitschakelen ook van Hamas. Je zei het zelf al, hè, dat het Israëlische leger spreekt van 7000 Hamas-militanten die tot nu toe gedood zouden zijn. Ze zeggen ook zelf natuurlijk dat het zoveel mogelijk het streven is om onschuldige burgers te sparen. Tegelijk zie je natuurlijk, zeker internationaal, ook veel kritiek op het Israëlische optreden. Hoe beoordeel jij het optreden van Israël nu ruim 2 maanden na de oorlog, sinds de oorlog begonnen is? Nou, kijk, we kunnen hier 2 dingen over zeggen. Allereerst moeten we even stilstaan bij Hamas, denk ik. Dat is, het is een extremistische organisatie. Dat staat boven kijf, is boven tafel. Maar het heeft nogal veel dimensies. Hè. Het is een politieke partij, het is een sociale beweging, het is een verzetsbeweging. En die verzetsbeweging gebruikt regelmatig ook ongebreideld geweld tegen ongewapende burgers en ook tegen Israëlische militairen. Dus dat betekent dat je Hamas als idee is het natuurlijk niet te vernietigen. Als beweging of politieke partij is dat ook niet mogelijk, hè, omdat Hamas zich niet beperkt tot Gaza. Dus wat je hooguit kan doen is de militaire infrastructuur en de gevechtscapaciteit van Hamas in de Gaza-strook te proberen onschadelijk te maken of in ieder geval zware schade aan te richten. En dat kan eigenlijk alleen als je enorme collaterale schade voor lief neemt. En dat is omdat natuurlijk Gaza een heel dichtbevolkt urbaan stuk gebied is, wat bestaat vanwege Israël. Uiteindelijk wordt dat gebied bevolkt door mensen die in 1948... door Israëlische troepen vaak bewust uit hun woonplaatsen verjaagd zijn. In Gaza al decennia lang, dus generaties lang, vluchtelingen zijn. En sinds 2006-2007 ook te maken hebben met een Israëlische blokkade. Mm-hmm. Als gevolg van het aan de macht komen van Hamas in Gaza. Dus je krijgt daardoor een hele gespannen situatie. En het is evident dat Israël het op de koop toeneemt, dat de vernietiging van Gaza als het ware een voorwaarde is voor het vernietigen van de militaire infrastructuur van Hamas. Ja, Israël zegt zelf natuurlijk, Erwin, dat Hamas zich verschuilt tussen de burgers. Dat ze de Palestijnen als menselijk schild gebruiken. Dus dat ze er daardoor niet aan ontkomen ook. Ja, dat is een hele selectieve framing. Hè? Want de Gazastrook is zo dicht bevolkt dat dat natuurlijk niet anders kan. Dus het klopt dat je daar militante activiteiten hebt van Hamas, extremistische activiteiten. Maar die kun je natuurlijk niet lostrekken van de civiele context. Dat gebied is zo klein en het loopt allemaal zo door elkaar heen. Dat is een gegeven, hè? Dat weten de Israëli's ook. En dat komt er natuurlijk mede door dat je zoveel mensen op zo'n klein gebied concentreert en ook een organisatie als Hamas stimuleert en aan de macht houdt. Hè? Wat de Israëli's ook op verschillende punten in de geschiedenis, recente geschiedenis gedaan hebben. Dus daar hebben ze gelijk in. Alleen dat laat hun eigen rol in het creëren van die omstandigheden volledig buiten beschouwing. Ja. En dat het geweld op elk moment van de dag zomaar kan inslaan in Gaza hoorden we gisteren nog bij de collega's van Al Jazeera tijdens een live verslag. Oh my god, did you hear that? Oh my god. That's the hospital. Ja, dus de correspondent die zegt dat er een ziekenhuis gebombardeerd wordt in het zuiden van Gaza. Waar kunnen overigens Palestijnse burgers op dit moment nog naartoe? Er zijn er heel veel ontheemd inmiddels. Hè. Er is natuurlijk heel veel vernietigd ook inmiddels in de Gazastrook. En nergens lijken ze echt veilig te zijn. Nee, dat is ook zo. En dat was vanaf het begin eigenlijk al zo. Hè. Toen deed Israël alsof ze zich richtte op Noord-Gaza. En knipte dat gebied soort van in 2/3, 1/3. Maar ook toen waren er al bombardementen in het zuiden van Gaza, in Khan Yunis en Rafah. En dat is natuurlijk met de tijd alleen maar erger geworden. Hè? Toen ze Noord-Gaza tot een ruïne hadden gebombardeerd en toen hun aandacht verlegden naar het zuiden van Gaza. Dus de enige echt veilige plek zou Egypte zijn. En dat is natuurlijk precies uiteindelijk waar Israël wel tevreden mee zou zijn. En daarom houdt Egypte ook de grens potdicht. Omdat zodra die Palestijnen die nu in Gaza in zo'n ellende verkeren Egypte binnenlopen, dan kunnen ze nooit meer terug. Ja, dus dat is waar de Egyptenaren, want inderdaad, je zou denken wellicht dat die een helpende hand toereiken en deze mensen voorlopig een veilig heenkomen kunnen bieden. Maar Egypte wil dat dus echt niet voorlopig. Nee, kijk, Egypte ziet dit natuurlijk als een probleem wat de Israëli's zelf gecreëerd hebben en nu aan het verergeren zijn. Dus die denken van los dat maar zelf op. Bovendien zien ze ook een influx van 2 miljoen Palestijnen als een bedreiging. De Sinaï is een gebied wat al lang geteisterd wordt door, laten we zeggen, extremistische en guerrilla-achtige activiteit tegen het Sisi-regime in Egypte. Dat is de laatste tijd wat minder. Maar als je 2 miljoen mensen, bovendien is het een woestijn, hè, daar in de woestijn zet, ja, wie weet wat er dan gaat gebeuren. In ieder geval weet je dat je dan de komende decennia daarvoor zult moeten zorgen. Mm-hmm. Kijk naar de ervaring van de Palestijnen in bijvoorbeeld Libanon of Syrië. En waar zal dit geweld toe leiden op de iets langere termijn, denk je? Wat zou het plan van Israël zijn met Gaza, behalve dan dat ze natuurlijk uitspreken Hamas te willen verslaan? Kun je iets afleiden uit wat de Israëlische regering daar tot nu toe over heeft gezegd? Nou ja, we kunnen vooral wat elementen bij elkaar puzzelen, denk ik, die we met der tijd de revue hebben zien passeren. Hè? Dus 1, Israël kiest voor eigenlijk een grootschalige militaire campagne, vooral bombardementen, die de hele Gazastrook eigenlijk behandelt alsof het gelijk staat aan Hamas. Hè, zowel qua civiele gebouwen als civiele bevolking. Dan krijg je een bewuste zet van Israël om de hoeveelheid humanitaire hulp te beperken en daarna af te knijpen. Ten derde krijg je gedwongen verplaatsingen, dus forced displacement. Ze dragen iedereen eerst op van noorden naar het zuiden te gaan en dan van het zuiden nog verder het zuiden in. En tot slot heeft Netanyahu een aantal dagen geleden gezegd wat hij niet wil in Gaza nadat deze campagne ophoudt. En dat is, hij wil geen Hamas, hij wil geen Palestijnse autoriteit en hij wil ook geen Israëlisch civiel gezag, hè, zoals dat vroeger was. Ja, dat betekent dus eigenlijk dat je de boel in puin gooit. Dat je daarna alleen nog maar humanitaire organisaties hebt die daar gaan opereren. Met andere woorden, dat de leefomstandigheden nog veel slechter zullen worden. En dat is dan evident bewust beleid. Hè? Want als je deze elementen bij elkaar optelt, is er geen andere conclusie mogelijk. Dus ik neem aan dat, hoewel ze dat niet met zoveel woorden gezegd hebben, de Israëlische regering wil dat die Palestijnen uiteindelijk voor de keuze gesteld worden of ze verhongeren in het zuiden van Gaza of ze vertrekken naar Egypte. Ja. En wat gaat Egypte dan doen, is dan de grote vraag. Is dat het meest waarschijnlijke scenario ook, denk je, waar de Gazanen op afstevenen? Als het op deze manier verder gaat, dan houd ik me hard vast. Hè? Want je had nog kunnen hopen dat de VS zich op een gegeven moment bedenken en eindelijk een keer tegen Israël zeggen dat het genoeg geweest is. Maar ik denk dat de uitlatingen van Biden en de mensen om hem heen inmiddels wel duidelijk hebben gemaakt dat de Amerikanen eigenlijk op één lijn staan met Israël. In de zin van hun doel is ook het uitschakelen van Hamas. Nou, we kunnen even luisteren naar president Biden. Want hij zei vorige week nog dat hij wel vreest dat Israël steun zal verliezen als ze op deze manier doorgaan. I think that we have made it clear to the Israelis and are aware that the safety of innocent Palestinians is still of great concern. Israël moet alles in het werk stellen om burgers te ontzien. Maar ja, dit soort kritiek lijkt dus weinig indruk te maken op de regering van Netanyahu. Nou ja, dit is niet echt kritiek, want er hangen zijn geen consequenties aan verbonden. En mijn vraag hierbij zou zijn, hoeveel erger moet het nog worden? De effecten die ik net beschreef, die zijn allemaal al bereikt. Die hebben zich al voorgedaan. En de Amerikanen hebben daar niets aan gedaan. En die laten het offensief gewoon verder gaan. Dus die omstandigheden zijn er al. En af en toe roepen de Amerikanen dat ze na dit conflict door willen met een twee-staten-oplossing. Niemand weet wat ze daarmee bedoelen, want dat is al een keer geprobeerd natuurlijk. En dat is niet goed afgelopen. Mm-hmm. Dus met andere woorden, dit is natuurlijk leuke retoriek voor de bühne van onder andere Biden. Maar tegelijkertijd moeten we constateren dat de Amerikanen niets doen om dit mogelijk te maken. Integendeel, ze liggen zelfs dwars in de Veiligheidsraad en op andere plekken. Ja. Is er misschien toch nog tot slot een iets hoopvoller scenario? Dat de EU meer actie onderneemt wellicht. Dat er op hele korte termijn een gevechtspauze komt die wellicht verlengd en nog eens verlengd zou kunnen worden? Kijk, elke gevechtspauze is meer dan welkom natuurlijk. Ongeacht wat het kost, zou ik bijna zeggen. Maar er moet een langetermijn perspectief komen op het ongedaan maken van de Israëlische bezetting. Die natuurlijk uiteindelijk de basis is van deze problematiek. Daar gaat de EU geen verschil in maken, want die is tot op het bot verdeeld. En het is interessant genoeg, is de enige groep die tot dusver, laten we zeggen, voor de Palestijnen opgekomen zijn de Houthi vanuit Jemen. Die daarbij overigens niet per se het belang van de Palestijnen op prioriteit nummer 1 hebben staan. Mm-hmm. Maar de rest van de wereld staat er naast en kijkt er naar eigenlijk. Staat erbij en kijkt ernaar, inclusief de Arabische landen die zich dan wat verontwaardigder uiten dan, laten we zeggen, Nederland of de VS. Ja. Maar uiteindelijk ook niks doen. Dus het is vrij zwart als je het mij vraagt. Helaas moeten we op deze manier het gesprek beëindigen. Zwarte toekomstbeeld wat jou betreft. Erwin van Veen was dat, conflictanalist bij Instituut Klingendaal. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Als het nieuwe jaar straks begint, verdwijnt er één republiek van de kaart. Op 1 januari ontbindt de regering van de zelfverklaarde staat Nagorno-Karabach zich volledig, al is er op dit moment al niet heel veel meer van over. In dit gebied in Azerbeidzjan woonden generaties lang Armeniërs. Maar na een korte strijd eerder dit jaar gaf de republiek zich 3 maanden geleden over aan het Azerbeidzjaanse leger. Ruim 100.000 mensen sloegen op de vlucht. En sindsdien worden zij opgevangen in Armenië en zijn ze afhankelijk van hulp. Collega Max Smedes ging op stap met Vahan Avakian, voorzitter van de Armeense Cultuurstichting in Amsterdam. En via de Armeense Zondagsschool en in de kerk zamelt hij van alles in voor de vluchtelingen in Nagorno-Karabach. Loop over de gracht, hier in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam. Want we gaan naar de kerk. Even de brug over en de kerk in. Dit is de apostolische kerk. Oudste Armeense kerk in West-Europa. Het is in 1714 opgericht en gewijd. Eigenlijk was het een pakhuis toen met Peter. Hartstikke druk hier in de kerk. Er is een dienst bezig, wordt gezongen en echt helemaal tot op de gang staat het hier vol. Even kijken of ik er überhaupt tussen kan. Ja. En hier om de hoek, klein kantoortje in de kerk. En daar zitten een aantal mannen te werken. Eens even kijken. Meneer, mag ik u wat vragen? Waarom deze inzamelingsactie? We proberen natuurlijk vanuit de kerk ook wat geld in te zamelen, spullen in te zamelen voor deze mensen die nu op dit moment eigenlijk met niets aan het vluchten zijn. Het leveren heeft wat problemen natuurlijk, omdat natuurlijk het grens afgesloten is. Dus deze mensen vluchten naar de nabijgelegen, noem het maar, dorpen. En daar worden ze dan opgevangen. De Armeense journalist Lilith Martirosova houdt zich al lange tijd bezig met het conflict om Nagorno-Karabach. Een stuk land in Azerbeidzjan waar al generaties lang Armeense mensen wonen. Die onlangs dus alles moesten achterlaten. In de media werd geschokt gereageerd. Hoe keek jij daarnaar? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf eigenlijk ook wel een beetje in shock was door hoe snel het ging. Omdat ik dacht, ja, waarom zou je alles achterlaten? Waarom gaan wij als Armeense volk, waarom gaan we daar weg? Waarom geven we het weg aan Azerbeidzjan? Je zou daar toch juist blijven om te laten zien van, ik ben hier en ik ga nergens heen. Dit is gewoon mijn huis. En ja, onze familie die woont hier al honderden jaren. Dus daar was ik eigenlijk een beetje van door in de war. Maar toen, als je dan hoort met wat voor verhalen mensen uit dat gebied komen, namelijk dat ze maandenlang geen medische hulp hebben gehad, geen hulpgoederen die kant op gingen, men amper iets te eten had. Vanwege die blokkade die er dus was opgeworpen door Azerbeidzjan. Nou, dan snap je wel dat als dan ook nog eens, als je dan ook nog eens van alle kanten beschoten wordt, dat je op de vlucht slaat. Ja, en hoe gaat de opvang van deze mensen in Armenië? Worden ze daar een beetje welkom ontvangen? Ja, nou, de eerste dagen waren natuurlijk best wel chaotisch. Want er komt natuurlijk ineens een stroom van 100.000 mensen op gang. Dus er stonden enorme rijen bij de grensovergang. De eerste paar dagen werd men gewoon opgevangen in wat er maar beschikbaar was. Dus ja, sporthallen, dat soort plekken. Mensen sliepen volgens mij ook gewoon maar buiten. En dat was natuurlijk een groot chaos op dat moment. En nu hoor je en zie ik zelf ook dat mensen, dat er ook wel gewoon mensen zijn die echt hun eigen huis aanbieden aan deze mensen. En zeggen, nou, kom maar gewoon hier wonen. Of dit huis staat leeg. En we lopen de kerk uit en we gaan hier vlak om de hoek weer naar binnen. Naar de Armeense zondagsschool, want ook daar zijn ze een inzamelingsactie begonnen. Wij huren dit gebouw op zondag. Al sinds, dat is het 10e schooljaar al, hè, sinds 2014. Dat is een buurthuis hier in de Nieuwmarktbuurt. Ja. We hebben vijf groepen. Ja. Kijk, broodjes aan het eten. Nee, dus een pauze tijd. Hier in de klas is iedereen druk aan het eten. Maar ook hier is van alles ingezameld de afgelopen tijd voor de vluchtelingen uit Nagorno-Karabakh. En jij hebt kleding ingeleverd, zei je? Oude kleding van mij. Ik praat er niet echt over, maar de laatste paar dagen kijk ik jeugdjournaal en dan komt er door. Ja, dan zie je wat er daar gebeurt op het jeugdjournaal. Ik vind dat eigenlijk erg. Ja, ik heb ongeveer 2 Armeense vrienden bij mij in de buurt wonen en we hebben het er altijd over. Dat is eigenlijk gewoon een daggesprek. Ook hier, gewoon hier op school. En we hebben ook allemaal geld ingezameld en opgestuurd naar Artsak. Dus het is allemaal. We doen ons wel ons best om erin te verdiepen. En van de inzamelingsactie op de Armeense zondagsschool nog even terug naar Lilith. Heb jij enig idee hoe het nu is daar in Nagorno-Karabakh? Meer dan 100.000 mensen zijn plotseling vertrokken. Wat zie je nu als je daar rondloopt? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb eigenlijk alleen maar beelden gezien van soort lege steden. En een soort reportage volgens mij van Al Jazeera, waarin dan een journalist daar op het plein loopt van de hoofdstad van Artsakh, Stepanakert. En daar is dan gewoon helemaal niks. Al die huizen zijn leeg. Je ziet alleen maar een soort van troep op de straten. En mensen zijn, je ziet gewoon dat men in haast vertrokken is. En alles inderdaad achtergelaten heeft. Dus en er dook het volgens mij ook beelden op van Aliyev, de Azerbeidzjaanse president, die daar dan een soort overwinningsvlag komt hijsen. En die daar ook rondloopt eigenlijk door een lege stad. Een reportage was dat van Max Smedes. Buitenland uitgelicht. Let's hear it for Nicaragua. Voor het eerst in de geschiedenis werd vorige maand een Nicaraguaanse gekozen tot Miss Universe. Maar vreemd genoeg leidt haar kroning tot flinke spanningen in het land. De schoonheidskoningin blijkt namelijk op de barricades te hebben gestaan tegen de regering van president Daniel Ortega. Bij mij in de studio Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman. Edwin, welkom. Hi, Tim. Over wie gaat het? Wie is deze Miss Universe? Ja, Janice Palacios. Inderdaad, voor het eerst Nicaraguaanse. Heel bijzonder natuurlijk. En wat je zag is dat mensen meteen feestend de straat op gingen in Nicaragua. En dat was niet alleen omdat zij Nicaraguaanse was, maar vooral ook omdat van haar bekend was dat zij, en ook haar manager trouwens, ja, in die tijd, 5 jaar geleden, 2018, ook op de barricades hadden gestaan tegen dictator Ortega. Die zijn keihard neergeslagen, echt meer dan 300 doden. Maar daardoor was dus ook zij een soort een symbool geworden van het verzet. En ze durfde weer even de straat op, die mensen. En hoe reageerde de president daarop, dat er dus ineens mensen de straat op gingen? Ja, dat was natuurlijk wel een beetje gênant. Want ten eerste, je denkt natuurlijk, oké, die president die is ook blij. Want het is de eerste keer in de geschiedenis in Nicaragua. Een piepklein landje, dan Miss Universe. Ze hebben nog geprobeerd, zoals politieke leiders dat dan doen, om het feestje te stelen, zich toe te eigenen. Felicitaties gestuurd naar dat naar die dame. Misschien gaan de mensen daar wel naar huis, maar dat was niet zo. Dus uiteindelijk hebben ze alle vieringen verboden. Ze hebben muurschilderingen die voor haar alweer werden op de muren gezet, over laten schilderen. En ze hebben ook de manager verboden om terug te keren naar Nicaragua. Ah. Haar man opgepakt, haar zoon opgepakt, onderdeel van een soort complot om het regering omver te werpen. Dus ze hebben behoorlijk hard ingegrepen uiteindelijk. En hoe is het met haar zelf? Is zij alweer teruggekeerd in Nicaragua? Nee, ze is ook nog niet teruggekeerd. Ze heeft wel gezegd van tegen de tijd dat ik mijn mandaat verloop, maar dan heb je het over ergens volgend jaar, ga ik wel weer terug. Ik denk dat ze ook misschien wel bang is dat er. Maar goed, ze hebben haar in ieder geval niet gedreigd dat ze zal worden opgepakt of wat dan ook. Maar in die tussentijd is zij natuurlijk wel een soort van symbool geworden van hoop voor al die mensen die die tegen die dictatuur zijn en niet de straat op durven. En wat zegt dit over de Miss Universe verkiezing, de status daarvan in Latijns-Amerika? Ja. Bij ons gaat het er eigenlijk nooit over. Nee, bij ons, wij doen dat ook een beetje laat. Dunkt het altijd over, zo'n vleeskeuring van vrouwen. Maar dat is Latijns-Amerika toch wel anders. Je ziet dat zij dus inderdaad een symbool is geworden. En dat is niet voor het eerst. Ik herinner me dat op het moment dat in Colombia bijvoorbeeld Miss Colombia werd gekozen, voor het eerst een zwarte vrouw werd gekozen tot Miss Colombia, dat voor de etnische, de zwarte minderheid in Colombia een enorme boost gaf van emancipatie. En eindelijk doen wij ook mee. Wij worden ook erkend. Dus je ziet dat de betekenis van de Miss Universe daar veel verder kan gaan dan alleen maar die vleeskeuring zoals wij het misschien zouden noemen. Ja. Nou, deze vrouw is nu ook echt symbool geworden voor hoop in Nicaragua. Edwin Koopman, dankjewel. Meer hierover vindt u op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1 app. Straks in Villa VDB gaat het over daklozen en de komende kerst. Peter Schout, de strafrechtadvocaat, wil namelijk zo min mogelijk mensen op straat tijdens de feestdagen. Jurgen van den Berg vertelt u er alles over. Nog een fijne dag. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Ik heb echt letterlijk hier in mijn handen een gouden envelop. Wat is volgens u het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2023? Stem nu op nporadio1.nl/non-fictie. En maak kans op het winnende boek. Maar wie is de winnaar? Morgen reikt Umberto de prijs uit in zijn programma. Live vanuit Bibliotheek Neude in Utrecht. En de winnaar? Stem nu op nporadio1.nl/non-fictie. En luister naar... Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop. En blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een Generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze.